Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 15-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաջողություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկեց բնապահպանական կրթական ծրագրի առաջին ցուցադրությունը։ Մանրամասներին կծանոթացնի մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Ինչ գործառույթներ է իրականացնում Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնը, այն կներկայացնի Յուլիա Վանյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ ATP բարեգործական հիմնադրամը, որը հանրության մեջ ավելի հայտնի է Հայաստան ծառատունք ծրագիր անունով, 3 Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկեց բնապահպանական կրթության ծրագրի առաջին ցուցադրությունը։ Հիմնադրամի բնապահպանական կրթության ծրագրերի եւ հանրային կապերի ղեկավար Քրիստինե Հովսեփյանի խոսքով Թումոյի հետ համագործակցությունը Արցախում հետագա կրթական ծրագրերի սկիզբն է միայն։ Կրթական ծրագրերով նորենք մուտք գործում Արցախ, այսինքն ըստեղության Թումոն առաջին վայրն է, որտեղ սկսեցինք ցանել կրթական սերմերը։ Թեման ընտրվել էր թափոնների կառավարումը, եւ հետաքրքիր անակնկալեր մեզ համար Թումո ղեկավարության կողմից հաղորդի գյուղից հրավիրել երեխաների, ու ինչու այդ գյուղից մեզ բացատրեցին, որ հողի հետ շատ ամուր կապ ունեն եւ խորհրդանշական նույթներ է հրավերը, ուրախ ենք, որ իրոք սերմերը սկսեցին Հիմնադրամի պատվիրակությունը արդեն հասցրել է հանդիպել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի և մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ, այստեղ առաջիկա կրթական ծրագրերը պլանավորելու նպատակով։ Այցելությունը համագործակցային դաշտը ուսումնասիրելու նպատակում էր, այսինքն արդեն հանդիպել ենք կրթության և գիտության և սպորտի նախարարի հետ, համապատասխան պաշտոնյաների հետ, այցելելու ենք մի քանի դպրոցներ, ամենայն հավանականությամբ վերադառնանք Արցախ Աշնանը և գոնե 2 ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց անցկացնել, այսինքն մոտ 40 ուսուցիչ Ստեփանակերտի կվերապատրաստվեն, ունենք ուսուցիչների համար նախատեսված ձեռնարկ, որը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության ազգային ինստիտուտի փորձագետների օգնությամբ եւ հաստատվել է կրթության գիտության նախարարության կողմից, դրանով է, որ վերապատրաստվում են ուսուցիչները, այսինքն զինվում են գիտելիքով, որով վերադառնում են դպրոց ու կրթում հարյուրավոր ու հազարավոր արդեն աշակերտներին են գիտելիքով։ ATP բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է 1994 թվականին Ամերիկահայ բարերարների կողմից։ Կազմակերպության ծրագրերի մասին պատմում է Քրիստինե Հովսեփյանը։ Հայաստան ծառատունք ծրագիրը հիմնադրվել է 1994 թվականին Ամերիկայի բարերար Քերլին Նուգարի կողմից։ Հիմնական առաքելությունը եւ նպատակը Հայաստանի կանաչապատումն էր։ Գիտեք, այդ շրջանում ճգնաժամ էր, մարդիկ ստիպված բնական կարիքներից ելնելով լայն մասշտաբ անտառներ էին հատում երեխաներին տակացնելու համար, եւ բոլորը զարմանում էին, ինչու այդ շրջանում, երբ շատ ուրիշ կարիքներ կային հրատապ, ինչու գումարներ ծախսել ծառեր տնկելու համար, բայց երևի շատ ավելի հեռատես էին հիմնադիրները եւ գիտակցում էին կարեւորությունը ծառերի միջոցով կլիմայի փոփոխությունը ոչնդոտելու, եւ այդպես հիմնվեց ATP բարեգործական հիմնադրամը Հայաստան ծառատունք ծրագիրը, երկու հիմնական նախաձեռնություններով ծրագրերով՝ անտառ վերականգնում եւ համայնքային կանաչապատում։ Զրուցակցից խոսքով հիմնադրամի հովանու ներքո գործում են նաև երկու վերապատրաստման կրթական հաստատություններ՝ Արագածոտնի և Լոռու մարզերում։ 2005-ից արդեն հիմնադրամի ղեկավարությունը ամբողջ անձնակազմը սկսեց գիտակցել, որ միայն ծառատունկով բավարարվել այս պահին հնարավոր չէ այլևս, այլ պետք է կրթել այն սերունդը, որ հետագա տարիներին պիտի խնամի այդ ծառերը, եւ գիտակից մի սերունդ լինի, որը հոգ կտանի նաեւ բնության ու կլիմայի։ ATP-ն մինչ օրս հաջողությամբ հիմնել է 2 կրթական կենտրոն, մեկը Արագածոտնի մարզում է Կարին Սասունի գյուղում, մյուսը Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղում։ Տարեկան շուրջ 2000-ական աշակերտներ եւ մեծահասակներ են այցելում կենտրոններ, այսինքն միասին 4000 աշակերտ եւ մեծահասակ տարեկան։ Մինչ օրս 2005-ից սկսած մոտ 22000 աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ մեծահասակներ տարբեր ակտիվ խմբեր են մեզ մոտ վերապատրաստ։ երկու հիմնական ուղղվածություն ունի վերապատրաստումը։ Նախ թեմաները բազմազան են՝ բնապահպանության ու կլիմային առիթով, ընդ որում Հայաստանի կոնտեքստում նաև տարբեր թեմաներ։ Ունենք առանձին ծրագիր ուսուցիչների վերապատրաստման, կրթական դասընթացներ են ունեցում աշակերտներ եւ մեծահասակներ։ Քրիստինեն վստահեցնում է, որ բնակավայրերի միջև խտրականություն չեն դնում, բայց ամեն դեպքում հեռավոր համայնքները փորձում են առավել ուշադրության կենտրոնում պահել։ Հեռավոր համայնքները հատկապես մեր թիրախում են, որովհետև գիտեք ունեն եւ կրթության եւ հատուկ հոգատարության կարիք, այսինքն սահմանափակում որևէ քաղաք գյուղ չունենք։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Բարեկամներ, մինչ հաջորդ էջին անցնելը առաջարկում ենք լսել հետաքրքիր փաստեր անգլիացի նշանավոր կինոդերասան, սցենարիստ, երգահան և ռեժիսոր Չարլի Չապլինի մասին։ Չապլինը ձախլիկ էր և ջութակն անգամ նվակում էր ձախ ձեռքով։ Ընդունվել էր թատրոն 14 տարեկանում, երբ դեռ կարդալ չգիտեր։ 1917 թվականին Չապլինը ամենատանգ վարձատրվող դերասանն էր։ Նրա սիրելի սպորտաձևը բոքսն էր, իսկ պարը տանգոն։ Չապլինը նաև հրաշալի երգահան էր և իր ֆիլմերի երաժշտություններից շատերի հեղինակը հենց ինքն էր։ Անգամ այն ժամանակ, երբ նա միլիոնատեր էր, շարունակում էր ապրել 3 ասխանի հյուրանոցի փոքրիկ համարում։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մարտի 14-ին Սոֆ Սարգսյանի անվան համազգային պետական թատրոնը հյուրընկալվեց Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում, ներկայացնելով 44 աստիճանի վրա ներկայացումը։ Քարվաճարում սկսվեցին համազգային թատրոնի արցախյան հյուրախաղերը, որոնք առաջիկա օրերին կշարունակվեն Մարտակերտում, Մարտունիում և Ստեփանակերտում։ Հյուրախաղերի նախաձեռնությունը համազգային հայ կրթական և մշակութային միությանն է։ Նախաձեռնության նպատակն է նպաստել Հայաստանի և Արցախի սահմանային բնակավայրերի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, կանգնել սահմանում ապրող և սահման պահող հայ մարդու և զինվորի կողքին, նշվում է միության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հյուրախաղերի գլխավոր հովանավորն է համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը, գլխավոր աջակիցը Արցախի հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Քարվաճարում ներկայացումից առաջ հանդիսատեսին ողջունեց համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ներկաներին ազատագրված հայրենիքում բնակվելու և հողին տեր լինելու համար։ «Մենք այսօր այստեղ ենք ձեր կողքին, սահմանապահ մարդու կողքին, սա էլ մեր ծառայությունն է»։ Այս ներկայացումը խաղացվել է Հայաստանի տարբեր ծայրերում, հայաշատ բոլոր երկրներում», նշեց Վարդան Մկրտչյանը։ Ներկայացումը հայրենադարձ Մկրոյի և Սիրանուշի ընտանիքի պատմությունն է, ովքեր թողել են իրենց բարեկեցիկ ամերիկյան կյանքը և եկել հաստատվել հայրենիքում։ Ներկայացման մեջ տեսնում ենք հայ մարդուն, ով չնայած ամեն տեսակ դժվարություններին և համատարած արտագաղթին, մի մեծ հավատով շարունակում է ապրել և արարել իր հողում։ Քարվաճարում ներկայացումը դիտվեց մեծ հետաքրքրությամբ ու ջերմ ընդունելություն գտավ։ Ներկա էին Քարվաճարի և Շահումյանի շրջանի այլ համայնքների բնակիչներ, զինվորականներ։ Ներկայացման ավարտին դերասանները հանդիպեցին Քարվաճարի միջնաբերդ թատերախմբի պատանի դերասաններին և պատասխանեցին նրանց հարցերին։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Հակարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ գործառույթներ է իրականացնում Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնը, այն կներկայացնի Յուլիա Վանյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հավատարիմ ռադիոլսողները հավանաբար հիշում են, որ մենք հոստացել էինք անդրադառնալ Արցախում գործող հասարակական կազմակերպություններին ու ցանոթանալ նրանց գործնեությանը։ Օրվա թողարկմանը առաջարկում եմ մոտիկից հայացք ձգել Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը։ Իմ հյուրը կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Պետրոսյանն է։ Առաջին հայացքից բարձրագույն հնչող անվանումը Սուսաննա Պետրոսյանի գնահատմամբ համապատասխանում է կազմակերպության հետապնդած նպատակներին ու ծրագրերին։ Պաշտոնական գրանցումից շատ առաջ ստեղծված խումբը, որն այժմ էլ կազմակերպության կորիզն է հանդիսանում, համախմբվել էր բոլորովին այլ նպատակների շուրջ։ Ժամանակը, սակայն, նոր խնդիրներ առաջադրեց երիտասարդներին։ Այդ մասին ինձ թվում է Սուսաննա Պետրոսյանն ավելի լավ կպատմի։ Ես, որ Անգլիայ գնացել եմ, եկել եմ, շատ ոգևորված էի եւ այդ ժամանակ Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում կոնկրետ չկար անգլախոսների ակումբ եւ առաջինը հենց ստեղծեցի անգլախոսների ակումբ, որտեղ հնարավորություն տրվեց երիտասարդներին շփվել անգլերեն լեզվով, զարգացնել իրենց լեզուն։ Հետո ընթացքում ընդլայնվեց պահանջները, այսինքն ոչ թե ստեղծվել է մի կառույց որպես ինքնանպատակ, այլ ուսումնասիրելով երիտասարդության մեջ ինչ պահանջներ կան, ստեղծվեց այդ ակումբը։ Հետո զգացվեց, որ մենակ անգլերենի պահանջը չի, այլ այդ երիտասարդները կարիք ունեն միմյանց հետ ուղղակի շփվել կամ ինչ-որ հարցեր ալինում քննարկելու, և զգացի, որ առաքելությունը մեր ակումբի մի քիչ ընդլայնվել է։ Սկսեցինք մտածել ինչպես անվանել, և քանի որ մեր հենց առաջի նպատակը այն էր, որ երիտասարդներին կրթական մշակութային տարբեր ոլորտներում ինչ-որ ինովացիոն բաներ մտցնել ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում, հենց անունը դրա համար գնաց, որպես զարգացման կենտրոն։ Սուսաննա Պետրոսյանը հասարակական գործնեությամբ զբաղվում է 1997 թվականից, ուղիղ 20 տարի։ Քերոլայն Քոքսի բարեգործական ծրագրերից մեկին, որպես կամավոր մասնակցելով, մեկընդմիշտ մնաց այս ոլորտում։ Այժմ ինքն է նախաձեռնում տարբեր ծրագրեր, այդ թվում բարեգործական։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ու բազմազան ծրագրեր են իրականացրել՝ բնապահպանական, հոգևոր ու մշակութային, կրթական եւ այլն։ Այժմ արդեն նրանց ավելի հաճախ կարելի է տեսնել միջազգային հարթակներում։ Այս ամենն իհարկե հրաշալի է, բայց ինձ հետաքրքրեց նաև հարցի մյուս կողմը, որտեղից են ֆինանսավորվում այդ ծրագրերը։ Ճիշտն ասած, մեծ մասը, որ մենք իրականացնում ենք, դա համագործակցում ենք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Օրինակ, եթե մենք մասնակցում ենք միջազգային ծրագրերի, ֆինանսավորում է հրավիրող կողմը։ Օրինակ, 3 տարի շարունակ մասնակցել ենք Շվեյցարիայում միջազգային ծրագրերի, Իսպանիայում ենք մասնակցել, Բելարուսիայում, Ուկրաինայում, Լեհաստանում։ Ինչպես եք ընտրում, արդյոք ընտրողական մոտեցում եք ցուցաբերում ձեզ առաջարկող ծրագրերին։ Միանշանակ, եթե մենք զգում ենք, որ այդ ծրագրերին մասնակցելով մեր մասնակցությունը մեզ օգուտ չտալ կամ ընդհակառակը ինչ-որ պրովոկացիոն թեմաներ են շոշափվելու, մենք այդպիսի ծրագրերին չենք մասնակցում։ Հանդիպում եք այնտեղ, ասենք, Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին հասարակական դաշտի։ Այո, մենք հանդիպում ենք եւ տարբեր տեղերում հանդիպել ենք, նույն օրինակ Մակեդոնիայում ադրբեջանցի աղջիկը ներկայացել է իրեն որպես Ղարաբաղից եւ ինքը իրոք ծնվել է Ղարաբաղում, Ֆիզուլիում։ Ընդհանրապես այդ հարթակներում ադրբեջանցիներին հանդիպելու դու ավելի փորձ ես ձեռբերում, ավելի մաչելի ես ճանաչում քո թշնամու, տեսնում ես, թե իրենք ոնց են մտածում, որպես երիտասարդներ արդյոք իրենք իրավունք ունեն ազատ մտածելու եւ կարծիք արտահայտելու, եւ ցավոք սրտի ես հազվադեպ եմ հանդիպել այդպիսի ադրբեջանցիներին, ովքեր իրենց կարծիքը ազատ արտահայտում են, իրենք նույնիսկ եթե մի բան են մեզ ասում, շատ ծածուկ են ասում, վախեցած են, ասում են, որ մենք հետո խնդիրներ կունենանք մեր երկրում։ Խոսքի ազատությունը գոյություն չունի Ադրբեջանում։ Պատահում է, որ ասենք հրահարույց հարցի շուրջ բանավիճեք, թե վիճաբանություն ունենաք։ Գիտեք, մեր մասնակցությունը միշտ էլ վեճ է առաջացնում, միշտ մենք խնդիրներ ենք ունենում, կազմակերպիչներն են խնդիրներ ունենում։ Մեր երկրի չճանաչված լինելու հանգամանքը չի խանգարում այդ համագործակցությունը։ Իհարկե շատ դժվար է դա ստացվում, մենք այնքան ենք հոգնում այդ պայքարից, որ ուզում ենք արդեն անձնվել, բայց մեր կարգավիճակը մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք զիջենք եւ միշտ փորձում ենք միջևերջ պայքարել եւ մասնակցություն ունենալ այդ ծրագրերում։ Իրենք երբեւե հանգիս չեն ընդունում մեր մասնակցությունը եւ շատ դեպքերում իրենք այդպիսի որ աղմուկ են բարձրացնում, հետո մյուս տարին կազմակերպիչները մեզ նամակով գրում են, որ մենք շատ ենք ուզում, որ դուք մասնակցեք, բայց մենք ունենում ենք խնդիրներ մեր արդեն պետական մարմինների հետ, հովանավորների հետ եւ դրա համար ցավոք սրտի չեն կարողանում ձեզ հրավիրել։ Դա մեր ամենամեծ ցավն է, որ մենք ապրելով Ղարաբաղում որպես քաղաքացիներ նույն իրավունքները չունենք, ինչպես մնացած երկրները։ Դա միջազգային ծրագրերի մասին, իսկ մնացած ծրագրերի համար որտեղից եք միջոցներ հայթայթում։ Մնացած ծրագրերի համար հայտարարություններ է լինում մեր երիտասարդության եւ մշակույթի նախարարության կողմից դարին 4 անգամ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություններ է լինում։ Մենք ծրագրերով դիմում ենք եւ անձնաժողովը որոշում է, որ ծրագրերին ֆինանսավորի, օրինակ մենք այդպիսի ճամփարներ ենք կազմակերպել եւ ֆինանսավորում ենք ստացել։ Նաեւ կառավարության կողմից օրինակ լեզուների ուսուցման դիմաց դարի կան ստանում ենք որոշակի գումար, բայց այդ գումարները շատ-շատ չնչին են։ Մեր ծրագրերը կարողանում ենք իրականացնել տարբեր հովանավորների կողմից, մեր պարագայում Ղարաբաղում բնակվող բիզնեսմեններ են։ Ժամանակի հրամայականի ներքո կազմակերպության ծրագրերն ու առաջնահերթությունները փոխվում են։ Ասենք ապրիլին ստեղծվեց Facebook-յան մի խումբ գաղափարակից, ստեղծվեց նաև ծրագիր «Օգնիր հայրենիքիդ»։ Մտածել ենք, որ պետք է այս պահին նաև զբաղվել բարեգործական ծրագրերով, որտեղ խիստ պահանջ ենք տեսել, եւ ստեղծել ենք մի հատ նոր ծրագիր «Օգնիր հայրենիքին»։ Այդ ծրագրի իրականացման համար մենք նույնիսկ մեր անուննա կազմակերպության երբևէ չենք շեշտում, չենք ուզում վերագրել այդ բարեգործությունը մեզ, որովհետև այդ ծրագիրը անվում է բոլոր մեր քաղաքացիների միջոցով, ամեն ամիս, ամեն մարդ փոքր դրամներ է տրվում կամ շորեր են բերում մեր գրասենյակ կամ խաղալիքներ, մենք հավաքում ենք այդ ամենը։ Փոքրիկ նվիրատվությունները ժողովում եւ ինչ որ մեկի դարդին դարման են դառնում։ Սուսանա Պետրոսյանի հաղորդմամբ անցած ամիս հանգանակությանը մասնակցել են թվով 100 մարդ, փոքրինչ թեթևացնելով 30 ընտանիքի հոգս։ Բարեգործության հասցեատերերը որպես կանոն բազմազավակ ընտանիքներն են։ Չգիտեմ, կարողացա արդյոք ներկայացնել Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության համապարփակ պատկերը, համենայն դեպս կառույցն ինձ այսպես ներկայացավ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, ծովափոկերի պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Տիգրան Մելքումովը, ավիացիա և հրթիռային շարժիչաշինության ոլորտի ռուսաստանցի հայտնի մասնագետ, Էրազմ Քարամյանը, հայ հայտնի կինոռեժիսոր, Զարա Դոլուխանովան, խորհրդային նշանավոր երգչուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Լեոնիդ Ենգիբարյանը, հայտնի հայ-ծաղրացու միմ գրող, Դևիդ Պոլ Կրոնենբերգը, կանադա-ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, Կարեն Ջանգիրովը, հայ դերասան, Ռուբեն Դիշդիշյանը, հայազգի պրոդյուսեր։ Սեր հանճար ես, բայց մինչև կեզ գտա իմ գան։ ասացի հոգուն է կյանքը տանգվայել առավել արդնացիր իմ սիրտ արև է նսիր սիրո տված բարևը դու էլ մենության մոտին ինչ ես տխրության մոտիկ ընկերը չես արդնացիր իմ Ուժ են տարը